повітря. Повітря чисте та птахи не летіли. Так, в чому ж справа? Сонце підбилося вісоченько, і вони мали вже бути. Перес! Заворушився хмари з долина, призна, чи не місце? Небо, небо, небо, небо. Небо край. Небо, небо, небо. Небо край, небо, небо, небо. Небо край, небо, небо, небо. Небо, небо, небо край. Хто знаде? Марта під правою і мур, навколо високий мур. Поштової комори, небо, юсти до тебе. Небо, небо, небо, край, там, де за очами накрою червоний кольор твоєго всіх на лісу. Є мені, чекати вже не можу, йду всю пожежу. За тобою, за тобою, за тобою, йо-йо-йо-йо-йо. За тобою, за тобою, за тобою, йо-йо-йо-йо-йо. Але треба щось робити, треба рухати на схід, шукати розум. Так, в чому справи? Сонце підбилося вісоченько, і вони мали вже бути. Перес! Заворушився, хмари стали на призна. Чи не місце? Небо, небо, небо, небо, небо, небо, край. Хто знаде, варто і правий мур, навколо високий мур. Поштової комори, де мої листи до тебе. Небо, небо, небо, край, там, де за очами навкрути червоний кольор, твоє гуси на лісу. Є мені, чекати вже не можу, війну всю пожежу. За тобою, за тобою, за тобою, йо-йо-йо-йо-йо-йо. За тобою, за тобою, за тобою, йо-йо-йо-йо-йо. Небо, небо, край, там, де за очами навкрую червоний кольор, твої уси на лісу. Є мені, читати вже не можу, йду всю пожежу. За тобою, за тобою, за тобою, йо-йо-йо-йо-йо. За тобою, за тобою, за тобою, йо-йо-йо-йо-йо.